आज के इस रुकू के मकासद नोट करते हैं कि क्या करना है आज सीख हमने पढ़ने के बाद। तो पहला बड़ा मकसद जो आज के इस सबक को पढ़ने का है, सीखने का, यानी पढ़ने के बाद हमें किस काबिल होना है कि नेमते इस्लाम की तकमील का तरीका जानकर उसे अपना सकें, भलाइयों में सबकत ले जाना सीख सके, सीरत रसूल से पसंदीदा रवैयों को जानकर इन्हें अपनाने की कोशिश कर सके, और नापसंदीदा रवैयों को समझकर उनसे बचने की कोशिश कर सके। किताब के हकूक को अदा करने की कोशिश कर सके और अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे कौन होते हैं इसको जानकर अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनने की कोशिश करें। अब आते हैं रुकू के उनवान और आयात के उनवान की तरफ। तो आज का रुकू 148 से 152 आयत तक है। दूसरा रुकू है ये सूरत बकरा का। इसका उनवान है और नेमत पूरी हुई। आयत 148 इसका टॉपिक है कल किसने देखी है, स्लैश डालिए और आगे लिखिए नेकी कर लो। सच है ये, किसी ने देखी है कल? आयत 149, जितना प्रोपेगंडा उतनी ताकीद, क्योंकि किबले की तब्दीली की बात जब बार बार इन आयतों में आती है तो बास लोग कहते हैं ये तकरार है। तो याद रखिए ये तकरार नहीं, ताकीद है। अल्लाह पुख्ता कर रहा है इस बात को जहनों में। आयत 150, सिर्फ मुझ ही से डरो। आयत 151, और दुआए खलील पूरी हुई। और आयत नंबर 152, ना शुक्रे ना बनो। चलिए जी, तिलावत सुनते हैं एक बार इन आयात की और फिर इंशाअल्लाह ताला तफसीर होगी।